به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به شما پسرای گلم، دخترای گلم، شبتون بخیر. ممنون از اینکه امشبم آماده هستین تا یه قصه بشنویم. حتما بعضی از شما بالشتون رو کنار رادیو گذاشتین، بله، نزدیک رادیو و منتظرین که قصتون رو بشنویم. قصه امشب درباره یه خرس قهوه‌ای کوچولویه، یه خرس قهوه‌ای توپول و بامزه. بله دیگه بیشتر از این شما رو معطل نمیذارم، میریم سر وقت قصه قشنگ امشب که اسمش هست خرس خوابالو. جنگل قصه ما یه خرس قهوه‌ای کوچولو ولی توپول و بامزه بود که همیشه یه شیشه عسل دستش بود. آخه میدونین اون خیلی عسل دوست داشت، خیلی شاداب بود، مثل همه بچه ها بیشتر روزو به بازی و جست و خیز میگذروند با سنجابا و روباها و میمونها و خلاصه بقیه حیوونا در جنگل بازی میکرد. تا اینکه یه روز بچه ها احساس کرد که با وجود اینکه روزه و هنوز شب نشده خیلی خوابش میاد، چشماشو به زحمت باز نگه می‌داشت و هرچی سعی می‌کرد که همراه بچه‌های دیگه باشه نمی‌تونست. دوستاش همه تعجب کردن و بهش گفتن خرس کوچولو چرا انقدر خوابالویی، نکنه دیشب دیر خوابیدی. خرس کوچولو که همیشه به حرف مادرش گوش می‌کرد و شبا زود به رخت خواب می‌رفت گفت نه من دیشب خیلیم زود خوابیدم، نمیدونم چرا خوابم میاد و بازم خمیازه کشید و کنار زمین بازی بچه ها دراز کشید و با چشمای خوابالو دوستاشو نگاه میکرد. این خوابالودگی خرس قهوه‌ای کوچولو روزهای بعدم بچه ها ادامه پیدا کرد و این برای دوستاش عجیب بود. خرس هرچقدر سعی میکرد خوابالو و خسته یه گوشه نشینه و تو جنگل پا به پای حیوانای دیگه توپ بازی کنه و تناب بازی کنه نمیشد که نمیشد. عزیزای من، خرس کوچولو از اینکه نمیتونست دیگه به خوبی گذشته با بقیه حیوانای جنگل بازی کنه خیلی ناراحت بود. حیوانان پیش خودشون به خرس قهوه‌ای کوچولو میخندیدن، اونو مسخره میکردن، تا اینکه یه روز خرس قهوه‌ای به زمین بازی نیومد. بچه‌های جنگل با خودشون گفتن حتما بازم خرس خوابالوی تنبل خوابش میومده، خونه مونده، و همینطور بهش خندیدن. چند روز و چند هفته‌ای هم گذشت. کم کم هوا سرد و سردتر می‌شد، ولی خبری از خرس نشد. همه نگران شدن، تصمیم گرفتن که برن خونه خرس کوچولو. اونا یه روز همه با هم جمع شدن و رفتن تا دم در خونه خانواده خرس‌های قهوه‌ای. از پشت پنجره نگاه کردن و دیدن که نه فقط خرس قهوه‌ای کوچولو، بلکه مامان و بابا و خواهر و برادرش هم همه خوابن. بعضی بچه‌ها تعجب کردن، بعضی از اینکه همه خانواده خرس قهوه‌ای یه دفعه وسط روز خوابیده بودن نگران شدن، با خودشون گفتن نکنه یه وقت مریض شده باشن. این بود که تصمیم گرفتن به پدر و مادرشون بگن که چی شده. پدر و مادر دوستای خرس کوچولوی قهوه‌ای با شنیدن ماجرا خندیدن و گفتن خرس کوچولو به خواب زمستونی رفته و بعد برای بچه‌ها که از تعجب دهانشون باز مونده بود توضیح دادن که خواب زمستونی چیه. پدرها و مادرها گفتن بعضی از حیوانات جنگل مثل خرسا وقتی هوا سرد میشه و زمستون میرسه به خواب میرن و تا فصل بهار میخوابن. بهار که میشه بیدار میشن و دوباره مثل قبل زندگی میکنن. حالا همه متوجه شده بودن که چرا خرس قهوه‌ای کوچولو اینقدر خوابالو بوده و نمیتونسته با بچه‌ها بازی کنه. عزیزای دلبندم، شما هم متوجه شدید که خواب زمستونی یعنی چی؟ بله، یک فصل کامل رو خرس‌ها می‌خوابن. البته دوستاش بعد از اینکه پی بردن که حالت خرس‌ها چه جوره و اونا اصلا عادت دارن که به خواب زمستونی برن، از اینکه اونو مسخره کرده بودن خودشون ناراحت شدن، فهمیدن که کارشون اصلا درست نبوده و زمانی که بهار شد و خرسا از خواب بیدار شدن همه رفتن و از خانواده خرس عذرخواهی کردن. اما گلای قشنگم، شما الان بخوابین 6-7 صبح بیداری، قربون لالا کردنتون برم. امیدوارم که شما هم عسل بخورین و به جای منم میل کنین، نوش جونتون براتون لازمه. خب خداحافظ.